جوں فدا تجھے پہ نانا حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین، فدا تجھے پہ نانا حسن قلب ہے میرا غمگین و بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، چلا چلا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ کہوں گا، غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کسے غم کا فسانہ غم سدا جانتا ہے ہائے تڑپا کے رمسا چلا ہے کر کے تقسیم بخشش کی اسنا تقسیم بخشش کی اسنا آہر جی دل کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے تڑپا کرم سا چلا ہے سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے ہائے تڑپا